दिन भी जीवन भी मुड़ा छीन लिया, पापी संसार ने साजन भी मुड़ा छीन लिया। पिया बिन तर्प जिया रतियां बिताऊं कैसे, विरह की अग्नि को असुवन से बुझाऊं कैसे। जिया मोरा मुश्किल में पड़ गयो रे, गजब भयो राम जुलम भयो रे, गजब भयो राम जुलम भयो रे। रात की आस गई, दिन का सहारा भी गया, मोरा सूरज भी गया, मोरा सितारा जी। छोड़ूंगी सैया न डगरिया तूरी, बीत जाएगी यूं ही सारी उमरिया मोरी। नैनो से होती रहेगी यूं ही बरसात बलम, याद में रोती रहूंगी तेरे दिन रात बलम। नगर मोरे मन का उजड़ गयो रे, गजब भयो राम जुलम भयो रे, गजब भयो राम जुलम भयो रे। दोहन साखा जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो राम जुलम भयो रे, गजब भयो।